सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी अनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम स्यों हेता सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केता मेरा लागो राम स्यों हेता सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केता रहाओ हाथ दे रखियो अपना कर बिरथा सकल मिटाई निंदक के मुख काले किन्ने जान का आप सहाय साचा साहेब हुआ रखवाला राख लिए कंठ लाए निरपौ पाए सदा सुख माने नानक हर गुण गाए साचा साहेब हुआ रखवाला राख लिए कंठ लाए निरपौ पाए सदा सुख माने नानक हर गुण गाए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केत